Ben je best alles in? Huh? Maar Tibo, hè? Huh? Steek je zeden. Hm? Dat is toch al doen? Hm? Tom, hoe is dat je nog al? Zeden. Bale, zo is dat om. En ben je zo goed tegen alles in gaan? Nog eer. مادام شو ابي منوسين لپش تو هستين خالجن با پيچوانو ها والله من خو لپش تو هستاوم نخر من لسعة بينج و هستاوم براس ساعات بينج فرمو برو سيري ساعاتي شركتك ها ها راستا لروشانی خندنا زوحسان با توم آسان نبود بلام امرو با پیچانوه زور زوحال ساو لو پاری وزو چالاکی آتی بینیو باش سیرا باشتر وای زوحال سین تومو زو استی لخو او تومی همو جارک بینین آخر کس بو لخو حالا سا بس ایتر گلتا مکا بشوی هاوین دستی پی کردو که تکارم بخوشیه بمسر همو روژه کش لگل حرکا لعیه کم داوائی لیا بردنه کم من وازانم امرو باران باره خلکی همو بینیگ لدوری بیرکا کو ابنوا تو ایشوانیه؟ بله تومی عزیزم اما بمشی ویا حوال یک تری ازانینو آگاش ملکار یک تریه جیم چی هم پیلی؟ با نمونه علیم خالوش نپولی زور بتون دیل توم تو ربو لبر اوی توی کی بشی لگه راکی شابو بله بینی تباش زانیم تنیلم آویا گریگوری که چی بایی کردو براستا بله اما وای برکم لکیلگی کالیم برایا بو بوی باز کردوم چی؟ آخرکی او پیرش مرد تمانی سه سال بو کاتی مردنی بو جا تمانی سه سال بو؟ بله لوانه وابی من نازانم بله من راستی ها تمانی زور بو من یک جار بینیوما بله محالا کسی سه سال بجی بله تو اما وای ست سال جیاوا او اوی جیانی خوارده توا اوی جیان؟ بله توام گریگوری پیرکات کلاو بولو اوی خوارده توا ایره که اوی دست کوتو بو؟ لافریقا لی باو با پیران من جیان اما راست نه؟ بله او اوهو کاری زوری تمنی بو گریگور زور به هیزو بتوانه بو بله من بروابم قصانانه ناکم بلا من دل نیام، افریقا اوی جیانی تیه من ایجا چم با افریقا که گوره بوم اچی با افریقا؟ بله بینی تان باش بینی باش سپاس هشتانان آماده نیه من بینی زود چون آم با تان هنوا برسیما فلسفه لی مه اما یکم بیانی زوالسی بلا من خریک کلا برسا امرم که هاتا برو سین لخو والسینا سین تا استه لخو هلا ساوا بخواه کوری کی تمالا توم پیویز نکا بسین بلی چون که سین پیویز تی با والسانیا بشوی هاوین دا سی پی کردو قی چه کابا توزی درنگ آلسی وانیه توم نا نا هره به حالی سینم استارون سین! هستا! هستا درنگا! درنگا چون؟ توم گلتا مکا بوی حالا سان بشو حالینا هستا درنگا! دو کوتوی اما بخوام اما بخوام هستا! دو کوتوی! نه نیش احمده یا؟ نامه بخوام سین هستا آی آی نامه نام بخوام لاتون لاتون آی لاتون ای نزنی ساعت پنج بیانی هلسام چون لبیره که اوم هنه لانه نخوش به هستا برو بلای دکتور خون نخوشی لانه خون نخوش بی برو بلای دکتور آخه گیش سیره هم زور سیره بیم هم به هنی توم زور زور ساوا برو آمینیش آمشون جنانی بو نخوره با چی با نخوره؟ هست به آزه رکم هیچ نیزو چه که بیتوا او من روم با کیو روی؟ اچم یاری یکم وره لشونی خود دانیشا لشونی خود دانیشا راست بشوی همینا بلام امش معنی اوانیه که کاتکان باریک نو بسر بری بلا من بهانی چون آم هنوه لبرو استمان فی خوم یاری بکم باشتر وایب چی با سعی کردن نک چی با کولان با یاری کردن وانیه توم اما باشتر با تو توم کواتا پشو کم همو یفوته پشو؟ دوائی لبردن اکم استارو توم میستی بخالوشنی بله همو پشو که اروات اگر خریکی سعی کردن بیا کواتا پشوی همین هیچ معنی اکی نمینه سین چون زور لخوتا که لکاتی پشوی همین سعی کی؟ من بیانی انتاقت هیچ ایش یکم نیا ناچار بخوم سعی یکم اگر بزنم بزور سعیم پیکره نتوانم بیکمو لهیچ اشتی ناگم ایل کاتی که بو کاتی که در اتوانی سعیب که؟ بله بگو من براستا بله بزور حزم لسعی کردنا بلام استنا ها استا چاوره مکن منی سعی کم تاوکم یاری چه دی در یاوانا کم کم یان روبن هود نازانم توم که اکم بیتان با بیتان با باشه سین من پنجره کو آرومه داره بلان بخالو جن نالی باشه گی میره بریان دیاب کاری که یاری نکید بارانه بانه لو بختراشا آی لم بختراشا لیکم روشی پشوه باران دای کر قینا کسین لگل تو یاری یکم مجبورم چی بکم یاری یکی خوش رکین دی سین توز خیرا که بخیرا رسکیم به یاری یکم من سعی که تاو که سین اوه چی تا سین هستا سر میشه سر ها پلی گرم آزور برزا سر میشه دایگم پلی گرم آزور برزا ابی دکتوری با بانکین باران بلیز ما باره دکتر مایکل بانکم نه توانی بلا من گو ببرم نایم بلا دکتر نایت اخ ام تا هلت چی و بستین توشی بوا؟ دیکم علی لوانه ملخره به چون که جرگو چکانی ایشه ملخره؟ با دلنیایی و توش بی او تو شبی من باچی لبروی تا ایسه کس من نمان گرتوا براست وایا؟ بله، ابی همو من لخره بگرین، هم نخوشه خراب نیه با مندال، بل کوبو گوره خرابه. ماری، هرگز توشی ملخره نابه. زور نگره نبه، لوانه هفته یا دو هفته لسر جگاب مینی توا. نامه به لسر جگاب کوم، نامه به لار یکارم ببش به، نامه به. باری زنی؟ بله زر باری دی باش دی بکین دی باری بکین چی بکین؟ ارزک زو قرا سلاو سلاو بین باران زر باری بله زر باری باش دی بکین یاری که کین؟ چی بکین؟ ارزک زو قرا سیر کن اوه چی بکن؟ ابی استاف چون بله دکتور دکتور یان اگر سین توشیم نخوشی بو به زوبا مالکی ابلاو بیتوا اما اگر یکا لوانه استا توش بو به بلا من هیت تاشم نیو ازاریشم نیا نه مبستم لوه نه بو نخوش کوم بو اگر سین توش نبو بیا توش توش نبی استا چی بکم خواب که سین توشی حلامت بو بیا توشی ملخرا نبو بیا خود تزانی است من بشوم و حتی کم هنی یاری خوش بکم محالا محالا من توش بوبم چون که لسرت ای گرتنی و من نزیکی نکوتوم بله یالا باش تکن پیت سینوانی و برای زور باشا با برای باش کم من توش نبم شتی و نابید لبر چی؟ اگر سین توش بوبی آب دنیای و توش توشیه بید دی با برای بولای سین هر خمی خواتا خواه توش نبو بسین تو جایی لگل ما؟ نه استا نایم دیگه گشته چی پیوتی تو؟ و تی توش رو کسین توشی نخوشی که بوی یعنی توش او نخوشی و گرتوه؟ ترزی نیا منی جان نخوشی هم گرتوه پیشتو خواه سین توش نبو بی خواه ملخریتی هر کاتی آسان دستی بیا کرد تاکی دا بازه نخوشی ملخره خوزگه توم توش نبوایا باشتر وایا نچه تا در لما باشا چاکا واب زانم تومیش توشی بوا توشی بوا بیش ای خوایا لسرتای پشوی همینا هر دوکیان توشی بون ماری لوه چه پالوانی کن لگل دا بی خوزگه تیمی کشانوی به حتا بولاده کمن سیر کن سیر کن سیر کن نسرا و کارکانی دکتر یورمان سیر کن زور پیرا اوی جیانیشم بیستو اوی جیان چیا اوی جیان اوی کل افریقا ای هنن بو اوانی که تمنی اندری جبید ای خونه و شتی با هیا؟ آه بسکال جان بودل لکی آیا آه؟ لطنش دوکانکه هیا ای دوکانکه لکی آیا لطنش اوتلکه هیا او تیگشتم پرسارکم هیچ بو چاک خوش ویستم اتوانی شویانی اوتیلکم پیو بلای؟ ای بدل نیایی یوا باشا او نسراو چیا اتوانی پیم بلای؟ چی؟ باشا بچکار تو زنی بناخوش جان چیا؟ نخیر ای گورکان تان بوان باز نکردون نتان بیستو ها؟ من هیچ درباری نزانم ای پیره مرد تو هم نزانید؟ بلان بو اصرسان بوید؟ همو لایک باز لبناغکانی جیان اکن بلان واب زانم ام قصه نگشتو تنو دی هات اکن بویا هاتوی نتا ایرا توش بلا تووانیا بالی بالی باش او درمانه که تمنی خلکی دریجا کاتوا بالی دکتوره که زور شهر زال نوچه دی هات اکن هیا میرم کوتوا عزیزکم درمان نهینی جیانا اگر چی تمنی آدمی زادری اجیش بیا هنو تو بفروشتن؟ بله وایا سیره او خوایا اگر هاتو تو زیلم بخوی بحیاتی توشی نخوشی نابی اگر توشی شی بوی اوال چاو نخوشی خلکا زور زودتر چاکه بی توا بله اتوانی پیم بیتی؟ او نخیر نخیر بلا من استا زور پیویستم پیتی خاله گیان آوا سیر کن او پی او پی را هز بماندو بونه که زور کن یلا باب روی بین بابو تل گرم نا قرصا نه نه قرص نی اتوانم جو وره هرمتیم باب گولی گرین جوانا یک دو نو لشیان ما منالی به هزی وکو ایوام ندوینی و زور جوانا یک دو یک دو خالوشن خالوشن خالوشن خالوشن خالوشن خالوشن نخوش یکی سین چیا پیم بله من لخره یا بیست دینارم بره چی لیکی درمان اکرم نمی من لخره بگرم بلام هر تو جبی خوی حاضر که نمی تی با چی تا درمانی پی اکرم درمان بله بای توشی نخوشی من لخره نبم دی تو خوابم مره بلام دکتور درمانکی نه آمده تو درمانکی دکتور مایکل نیا بلکو درمانی دکتور هلمانا دکتر هلمان؟ ماری، دکتر که بنایی دکتر هلمان و پیم بله؟ دکتر هلمان؟ بله، دکتر که زور چاکه، زور چاکه نه زنم، نه خیر بابا، دکتر که بنا بانگه، نه دکتر هلمانه چهره سری ای چیه کد؟ در منه که ده نو بنایی اوی جانه و هرکس بخواته و هرگیز توشی ملاخره نابه تکیش چی سالم؟ دکاوات خالو جنگم توش بیست درهم مره و توش او نخوشی سین نبم دده یلا بمره درمانی بونا توم باورم پیب که توی انال خلطان دوا بخوا توی انال خلطان دوا خوشکو برایانم او درمانی جیانی که دکتر هلمان دای هنوا نک همو نخوش یک چاگه کاتوا بلکو یارمتی تمن تریجی جاید هر وحاتن درستی که باشی آیاتیو جیانی دریشتری آیاتی اگر همو رجبی خون تمن تان دریشتر بی ام پیاو پیره تمنی چنه خوشکو برایانم جا بگرن استا امپیره تمنی 121 سال زیادتر ای پیای پیر هست سماب کام تو میستی او درمانی دکتر هلمان بخواد لبروی نیویز توشی نخوشیم لخری بید هر وحا نیویز هفته یک لچگه بمینه توا بر دوامه لدسکوتنی ام درمان سیر دا لترسی توش بین بنا خوشی ملخره بلام لجاتی اوی توشی ملخره بید توشی سکچونه بید چون ام درمان سیری دسکه بید اما لعقی دهاتو دا عبینن